पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक है ये परमात्मा का अंश और एक है सात प्रकृति का अंश मंगवांशो जीव लोके जीव भूते तो मरांश और मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित है दो मिल गए हुआ इनमें खास बात जाननी है कि जड़ की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती और जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। इतनी बात है जड़ की है वो जड़ की उपयोगिता संसार के लिए है तो हमारे पास में जड़ सामग्री जितनी है वो सब की सब संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं संसार की सेवा करोगे उसका फल अपने लिए होगा भगवान की सेवा करो अपने लिए मिल होगा और उसके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी जड़ के द्वारा हम करना चाहे जड़ को साधन बनाकर ये नहीं जड़ के द्वारा संसार की सेवा करो तीन बातें कर्तव्य पालन करो अपने कर्तव्य पालन करो श्री श्री कर्मणी अभी रतन संस्कृति लगेगा अब चाहे संसार की सेवा करो चाहे भगवान की पूजन करो सरकार बनाता घर से सिद्धि बती बनाता उसके द्वारा हम प्राप्ति चाहते हैं ये नहीं होगा जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से होती वो त्याग है कर्तव्य रूप से कर दो और चाहे सेवा के रूप से कर दो चाहे पूजा के रूप से कर दो अपना काम करो तो अपने कर्तव्य का पालन करो संसार करो तो सेवा कर दो और परमात्मा का पूजन कर दो कल्याण प्राप्त होगा पर मन करो श्रवण करो ध्यान करो और उसका चिंतन करो और चिंतन से होता इतने हुए ये प्राप्त नहीं है जड़ के द्वारा चिंतन प्राप्ति नहीं होती जड़ का उपयोग करो जड़ का सेवा उपयोग है संसार मात्र में कोई चीज अपनी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड उनमें कैसे स्थिति की चीज अपनी नहीं है अपने काम के लिए है कर्तव्य का पालन करो उसी काम करोगे अपने कर्तव्य का पालन करो अथवा संसार की सेवा करो अथवा भगवान का पूजन करो बड़ी काम की चीज है जैसे कुटुंब की सेवा करने से मालिक राजी होता है ऐसे भगवान की आज्ञा मानकर संसार की सेवा से भगवान खुश होते हैं। पर इनके द्वारा हम कर देते योग्यता है हमारी इतनी योग्यता है इतनी हमारी पढ़ाई की है इतना हमने निश्चय किया है इससे हम प्राप्ति कर लेंगे सीधी सादी बात संसार की सेवा करो, अपने करते को लाभान्वित करो, संसार की सेवा करो और भगवान का पूजन करो। सकर्मता सिद्धि विन्दति मानव, ना तो ये भोग सुख लेने के लिए है, ना ये कोई परमात्मा के प्राप्ति साधने के लिए, समाधि तक का फल अपने लिए नहीं है। देखो कार्य होता है सब स्थूल काम से, स्थूल शरीर से क्रिया होती है, क्रिया पदार्थ ये सब स्थूल शरीर से होता है, और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से, जो स्थिरता होती है काल शरीर से, स्थिरता पर समाधि है वो काल शरीर से होगा। ये सब संसारी काम की चीज है, संसारी सेवा के लिए है, इसका महत्व संसारी सेवा से, संसारी सेवा से प्राप्ति परमात्मा की होगी, इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका कर्मयोग है, संसारी लिए ही है सब चीज। हमारी योग्यता है, हमारे में बल है, हमारी विद्या है, हमारी चतुराई है, ये सब संसार के लिए है। हमारी योग्यता है तो संसार के लिए, हमारा बल है तो संसार के लिए, हमें बुद्धि है, चतुराई है, जानकारी है तो संसार के लिए, सेवा के लिए। हमारी जड़ चीजें मात्र है, बड़े कर्तव्य का पालन संसार की सेवा, उसको भगवान का पूजन कर दो, इसके लिए है। ना तो सुख भोगने के लिए है, ना कोई भी सहायता से परमात्मा की प्राप्ति होती, उसके द्वारा ऐसा है, ये बात है खास। भगवान की सेवा करो, भगवान का पूजन करो, ज्ञान दिया, ये खास बात है। सामग्री जो कुछ हमारे को मिली है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, समझदारी है, पढ़ाई है, सब काम की है, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, बिल्कुल योग्यता नहीं है, पढ़े हुए काला उसे भैंस ऐसा है, कोई अर्ज नहीं है, ऐसे संसार सेवा कर दो। संसार की सेवा या भगवान का पूजन या अपना कर्तव्य का पालन, तीन बात है। ये विवेक खास काम करिए, विवेक हमारे जो दो चीज, एक तो परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। जैसे ये शरीर है तो माँ बाप का अंश दोनों का है, इस तरह से जो चेतन है वो तो परमात्मा का अंश है, और जो शरीर है, योग्यता है, बुद्धि है, मन है, इंद्रिया है, ये अहंकार है, ये सब उस प्रकृति का है। इनके द्वारा प्रकृति की सेवा, प्रकृति का कार्य है संसार की सेवा, ये सब प्रकृति की मान ले अपनी नहीं है, बस प्रकृति की सेवा में लगा दे सबको। स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जब का बल है वो भी है वास्तव में भगवान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेम पन्नगारी सुनो, प्रेम सुन भगवान सा प्रेम, और संसार की सेवा और अपने कर्तव्य का पालन, तीन बात है। इसमें जो जो शंका हो शंका करो, और जो चीज मात्र दुनिया की है अपनी है नहीं, दुनिया की सेवा करो, भगवान का पूजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, उसके लिए है सब। हमारे इतने वर्षों में पढ़ाई की सुना समझाया, उसमें तात्पर्य ये निकला, स्व कर्मणात्म से दिन में तेरी बहन भगवान की सेवा करो। भगवान किस रूप से है? ये मनुष्य मात्र रूप भगवान, पशु पक्षी आदि सब भगवान, भगवान रूप है। कर्मयोग में भगवान का स्वरूप ही है, उनके लिए है ये। इसमें इस बहुत विचित्र बात होती है। विचित्र बात ये होगी कि संसार की वस्तुओं को संसार में दे दिया, संसार को दे दिया, संसार को पूर्ण कर दिया, कामना किस बात की? हमारी कोई बात हो तो कामना हो, हमारी है ही नहीं, हमारे लिए है नहीं। शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। संसार की चीज संसार को दे दी है, कामना किस बात की? इच्छा किस बात की? अपनी चीज ही नहीं, चीज ही संसार की, संसार को दे दिए, कामना किस बात की? अरे अपने आप को भगवान दे दिया, भगवान का आयुष भगवान ने दे दिया, भगवान मेरे हैं, भगवान से कामना कैसे? सीधी सरल बात है एकदम। तो भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, कामना कैसे? प्रेम भगवान से, इसे प्रेम होगा, प्रेम अपने लिए होगा। शेठ जी ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाओ। शरण होना काम भगत का, और शरण में निर्णय नानक कृपा करना ये काम भगवान का, और प्रेम दूंगा भगवान को याद, भगवान की शरण हो जाने का साधक का, अरे उसकी रक्षा करना सत्य है भगवान का काम, अरे प्रेम करना भगवान का काम है। ये बात है परमकारी स्वरूप प्रेम समान अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। राम जी गुण गाने से प्रेम होता है, भगवान का प्रेम इस मान में पूजा गई है। अपना काम सब भगवान का पूजन, भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की? ये कामना त्याग कठिनता होती है। कब होती है? कि जड़ चीज को अपनी मान ले, तो अपनी मान नहीं होती पहले से ही, तो कामना त्याग कठिन नहीं होगा। तभी हम वस्तु को भिन्न में तुम भरे तब समर पाए, आप ही वस्तु आपको दे दी, तो जड़ चीज संसार संसार को दे दी, चेतन परमात्मा परमात्मा को दे दिया, परमात्मा से काम कैसे? संसार से काम नहीं कर। बड़ी सीधी बात है, इसमें कठिनता मालूम नहीं। आप पूछो प्रश्न करो, भाग ठीक समझ रहे, ठीक से। शरीर में हमारे दो भाग है, एक चेतन भाग है, एक जड़ भाग है। जड़ भाग साथ में रहने वाला नहीं, अपने काम का नहीं, शरीर अपना काम का नहीं, योग्यता अपना काम की नहीं, विद्या बुद्धि अपने काम की नहीं, अपनी विशेषता वो अपने काम की नहीं, वो संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, अपनी है ही नहीं। अब वो संसार में लगा दी, काम ने कुछ बात की, चाहना कुछ बात की, बस तो भगवान की भगवान ने लगा दी, संसार की संसार में लगा दी। आप मौजूद कामना त्याग कठिन पड़ता है आदमी के, क्यों पड़ता है? कि जड़ चीजों को अपनी मान लेता है, और अपने मान अपने काम में लगाता है, उसे हमारे काम ना हो, और अपनी चीज ही नहीं है मूल में, केवल संसार की है, संसार की सेवा में लगा दी, तो सदुपयोग हो गया या कोई कम हो ही बात है? बात है। अब थोड़ी देर की इतना तो थोड़ा ज्यादा कर रही है, थोड़ा ज्यादा करो, सब सब शांति से बैठ कर कीर्तन करो। कीर्तन है ये भगवान की कथा है, शुद्ध कथा, शुद्ध कथा, निर्मल कथा। और भोजन है ये सथा कथा थाल, कथा थाल और थाल है। प्रश्न गृत मिला है रज ऐसी गीत से चारों गण जीवा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 7 मई 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।